2399. Teraz za 2189 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Michał Przerwa. Śledczy zdecyduje, czy będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie posła Mateckiego. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. 30 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy przesunięte na obronność. Nie ma decyzji, czy będzie wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Nie jest przesądzone. Zdecyduje prokurator po przeprowadzeniu wszystkich czynności, zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Dariusz Matecki został dziś rano zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Wczoraj zgodę na to wyraził Sejm. Około południa poseł PiS miał trafić do prokuratury i zostać przesłuchany. Potem śledczy przedstawią mu zarzuty. Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że działania organów państwa dowodzą, że nikt nie stoi dziś ponad prawem. W jej ocenie zatrzymanie posła PiS-u jest uzasadnione. Przypominam sobie to, co mówił pan Romanowski. Jak to po pierwsze był niewinny, po drugie, że nie będzie uciekał z kraju, po trzecie, że oczywiście stawi się na każde wezwanie prokuratury i mamy to, co mamy. Po funkcjonariuszach Prawa i Sprawiedliwości można się spodziewać tylko najgorszego. Dlatego uważam, że zatrzymanie pana Mateckiego jest jak najbardziej właściwe. Zresztą uznał to sąd. Opozycja jest oburzona sposobem, w jakim doszło do tego zatrzymania, a Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u uważa, że władze sięgają po metody, które nie występują w krajach demokratycznych. Mamy do czynienia z państwem ewidentnie policyjnym w sprawie nieprzestrzegania kodeksu pracy. Na ulicy zatrzymuje posła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są rzeczy naprawdę nie mające nic wspólnego z funkcjonowaniem państwa demokratycznego. Straszne. Prokuratura chce postawić posłowi Mateckiemu 6 zarzutów. Chodzi m.in. o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych czy nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i pranie brudnych pieniędzy. Dariusz Matecki uważa, że jest niewinny, a działania śledczych są elementem zemsty politycznej. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej z Komisji Kultury zapowiedziała wysłanie wniosku w sprawie podróży służbowej szefa Rady. Chodzi o wylot do Stanów Zjednoczonych na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa, który według posłów Koalicji Obywatelskiej odbył się z naruszeniem procedur. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Urszula Augustyn mówi, że nie ma zgody parlamentu na wydawanie publicznych środków na prywatne podróże. Pan Świrski przyzwyczaił się do tego, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji czuje się jak we własnym folwarku. Jednoosobowo, osobiście podejmuje decyzje, a tak to nie powinno wyglądać. To nie pierwszy wniosek posłów koalicji rządzącej dotyczący działalności Świrskiego. Przewodniczący Krajowej Rady od wielu miesięcy nie przekazuje środków z abonamentu Polskiemu Radiu i Polskiej Telewizji. Sprawa ta trafiła do śledczych wiosną ubiegłego roku. Jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS-u Artura Szałabawkę. Chodzi o dyskryminację na tle rasowym. Na portalu X poseł zamieścił zdjęcie czarnoskórego mężczyzny jadącego szczecińskim autobusem. Niedługo potem wpis został usunięty. Nie zamierzam patrzeć na to bezczynnie, mówi inicjatorka pozwu Dagmar Adamiak z Partii Zieloni. Ci ludzie są dzisiaj przerażeni. Partnerka tego człowieka i on sam boją się o swoje życie i zdrowie. Na zdjęciu widać twarz tego mężczyzny. Pracuje on tutaj i jest w pełni legalnie. Sprawą zajmie się też Sejmowa Komisja Etyki. Dyskryminacja na tle rasowym zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Nie na zieloną transformację miast, a na inwestycje obronne. Rząd przesunie 30 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki europejskie zasilą nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Choć inwestycje w zbrojenia to proces rozpisany na wiele lat, to szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje, że nowe środki zmobilizują przemysł. Pioruny, kolejna linia produkcyjna, oczekuje kolejnej linii produkcyjnej od PGZ-u. Oczekuje zwiększenia możliwości produkcji krabów, oczekuje zwiększenia i przyspieszenia możliwości produkcji borsuków, bo to się wlecze wszystko. Szczegóły dotyczące nowego funduszu ma przedyskutować rząd na posiedzeniu za 2 tygodnie. Przesunięcia dotkną instrumentu zielonej transformacji miast, wyjaśnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To nie jest fajna sytuacja, że zamiast dobrych, komfortowych miast musimy budować dzisiaj miasta bezpieczne, ale taka jest realność. Wszyscy to rozumiemy i samorządy też to rozumieją. Jak dodała minister, Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma zostać również umocowany na poziomie ustawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być słonecznie w całej Polsce, od 14 stopni na północy do 19 na południu i w centrum, chłodniej miejscami nad morzem do 12. Autopromocja. Jedno z najgorętszych nazwisk współczesnego jazzu na świecie. What up, y'all? It's Kamasi Washington and you're listening to Trójka. I w Trójce porozmawiamy z artystą przed jego jedynym koncertem w Polsce. Tygodnik muzyczny i Kamasi Washington. W sobotę między 17 a 19. Do usłyszenia, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost 191 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1792. Teraz za 1699 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład wśród popularnych suszarek do włosów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 6 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Dokładnie tak. Zostajemy z Państwem do godziny 15. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko i ja, wysmagana argentyńskim wiatrem, ale już trochę stęskniona za słuchaczami, słuchaczkami i za radiem, więc ruszamy dzisiaj z impetem. Dwie godziny wypełnione gośćmi, wypełnione także wieloma treściami, muzyką także z Ameryki Łacińskiej, bo nie mogę sobie tego odmówić, ale zaczynamy od piosenki dnia, szytej jak pod Terra Cultura. Little Sims, Obong Jayar, Moonchild, Sanelli i utwór Flute. I'm the light. Pink, Flat, Little Sims, Obong Jayar i Moonchild Sanelli. Czy ktoś czekał? Ja na pewno tak. Czekałam na ten drugi singiel, czekałam też na informację, że te dwa pierwsze wydane już utwory zwiastują nowy album Little Sims, który nazywa się Lotus. Premiera w maju, 9 maja dokładnie, więc kto przebiera kopytkami, ręka do góry, tak jak ja, podzielmy się i dzielmy. O, ręce do góry są już w naszym studio. To mnie zobowiązuje do tego, żeby przedstawić już gości. Zatem niech tak będzie, skoro wywołali tę sytuację. Piotr Krzykwa i Natalia Daszek z festiwalu Korelacje. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Oraz Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dzień dobry. Bardzo poważnie to brzmi i bardzo poważny mamy temat, ale taki wieloelementowy, ponieważ narracji przy okazji naszego spotkania będziemy mogli posnuć wiele. Przede wszystkim zacznę od tego, że goście zadali pytanie, gdzie jest pianino? Tak, ostatnio to było, a teraz go nie ma, więc czuję pewien zawód, bo mogliśmy je popisywać, a teraz właściwie co? Zielone, piękne, jakieś takie firany, jakieś ładne takie stędy się pojawiły. Co to w ogóle jest? Jakieś takie, piękna narracja, Piotr. To są po prostu piękne narracje podporządkowane, mam wrażenie, trochę temu, o czym będziemy rozmawiać, bo wchodzimy między innymi w lata 90. Wchodzimy w temat filmu polskiego i festiwal Korelacje. To pianino to jest oczywiście taka odezwa trochę Piotra Krzykwy do naszej poprzedniej rozmowy i wizyty, która miała miejsce w zeszłym roku. Byliśmy wtedy w innym studiu i rozmawialiśmy sobie o wrocławskim festiwalu Korelacje, a dzisiaj dołączamy do tego jeszcze Marlenę Gabryszewską, ponieważ połączyliście siły z kinami studyjnymi i ruszacie, można powiedzieć, z festiwalem Korelacje w trasę? To tylko rok. Wszystko się tutaj sprzęga. Sprzęga się tak, że no, takie huczne dni i otwarcie kina Luna, warszawskiego kina Luna. Niektórzy już nie mieli nadziei, że Luna przetrwa i że będzie dalej działała, ale działa. Działa od wtorku, co bardzo cieszy. Tak, ludzi małej wiary było dużo wokół. Na szczęście też jest dużo ludzi dobrej woli i kino Luna, mimo kilkumiesięcznego zamknięcia, które tak naprawdę było bardziej zamknięciem technicznym, które dało taki oddech na odświeżenie troszeczkę tego kina, wysprzątanie, wstawienie nowego sprzętu, co widać, pozwoliło właśnie na taki troszeczkę zaopiekowanie się tym wnętrzem obiektu, który powstał w 1962 roku i od tamtego czasu nie miał generalnego remontu, ale rzeczywiście z drugiej strony napawało to warszawiaków dużym niepokojem, więc tym bardziej cieszę się, że możemy oświadczyć, że właśnie też przy wsparciu Stowarzyszenia Kin Studyjnych, bo od tego jesteśmy, kino wróciło, teraz działa pod banderą Mazowieckiego Instytutu Kultury. Myślę, że będzie działało wspaniale i gdyż mamy tutaj wspaniałą deklarację właśnie dyrekcji MIK-u, że będzie to kino studyjne, czyli będzie spełniało tę fantastyczną misję nie tylko wyświetlania filmów, ale też tworzenia takich fantastycznych społeczności, w których będziemy mogli o tych filmach rozmawiać, będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami, wrażeniami, spostrzeżeniami i gdzie też my jako Stowarzyszenie Kin Studyjnych znajdziemy swoje miejsce i będziemy mogli prezentować to, co w ofercie mamy najlepszego, bo w naszej ofercie jest nie tylko wspieranie kin studyjnych, ale również dystrybucja, o której przed chwileczką wspomniałaś, między innymi właśnie kooperacja z festiwalem Korelacje, dzięki której w ubiegłym roku wprowadzaliśmy do kin Wilczyce i film Trzeba zabić tę miłość, a w tym roku właśnie dzisiaj ruszamy w trasę, zaczynamy właśnie w kinie Luna, ale w 33 miastach, w kinach w Polsce będzie można zobaczyć też inne filmy, które pojawiły się na tym festiwalu. Zaraz opowiemy o tym, czym ten festiwal się charakteryzuje, bo muszę dodać, że jest to jedyny taki festiwal filmowy w Polsce. Filmowy, literacki, szalony, to właściwie... Szalony na pewno. To jest stuprocentowa sytuacja. Szaleństwa nie brakuje i o tym szaleństwie zaraz porozmawiamy. Ale nawiązując jeszcze do kin studyjnych, dlatego wspominałam, że będzie to wielowątkowa rozmowa, ponieważ oczywiście kino Luna w Warszawie i bardzo cieszymy się z tego, że ta formuła kina studyjnego w Lunie przetrwa, ale to przecież cała sieć kin w całej Polsce, która proponuje nam to, co chyba kochają nasi słuchacze i słuchaczki, czyli ciekawe, intrygujące, mądre kino. Oczywiście kochamy różne filmy i różne gatunki, ale to jest takie kino, no, które nieco rzadziej jest dystrybuowane. Tak, wszystko się zgadza. Oczywiście kino powstało w ogóle właśnie te ponad 130 lat temu jako rozrywka, więc my absolutnie też od tej rozrywki się nie odżegnujemy, ale hołdujemy raczej mądrej rozrywce. Przemyślanej linii programowej. Dokładnie. Więc w kinach studyjnych, a mamy ich w tym momencie 250 w całej Polsce, proponujemy właśnie i ten element rozrywkowy wysokiej jakości, i to kino wrażliwe, mądre, wymagające i ambitne, o którym wspominałaś. A to, co kina studyjne wyróżnia, to jest właśnie ten nadbudowany element rozmowy o tym kinie, wymiany doświadczeń i wymiany naszych poglądów. I to jest właśnie wspaniałe w kinach studyjnych i tę misję od wielu, wielu lat kina studyjne już spełniają, czyli właśnie tworzenie takich przestrzeni do tego, żeby rozmawiać, bo dialog w kraju demokratycznym, w kraju, gdzie hołdujemy idei wolności i możliwości wyrażania siebie, jest najważniejszy. A my też może wyjaśnię, że skłoniliśmy się do współpracy z Festiwalem Korelacji, bo... Bo jest szalony. Bo jest szalony, tak, ale też daje nam możliwość pokazania szerszej publiczności nie tylko filmów, które gdzieś tam zostały przez twórców wykopane z czeluści historii naszej kinematografii, bo jednak nie są to filmy, które są najbardziej popularne i które na co dzień możemy zobaczyć w kinach, ale także daje nam możliwość do tej wspomnianej rozmowy, ale także uwrażliwiania naszych widzów na temat dostępności. Bo tutaj mówimy o autorskich narracjach, ale te autorskie narracje gdzieś przybliżają nam to, co jest dla nas jako Stowarzyszenia Kin Studyjnych niezwykle ważne, czyli udostępnianie seansów wszystkim widzom z różnymi potrzebami, również tym widzom, którzy niestety z różnych przyczyn nie widzą lub nie słyszą. Ten festiwal pomaga nam też oswajać tak naprawdę widzów z tym, że oglądanie filmów może odbywać się w różny sposób i każdy sposób jest dobry i można to robić wspólnie na jednej sali kinowej. To jest teraz świetny moment, żeby przybliżyć się naszym słuchaczom i słuchaczkom ideę festiwalu Korelacje. No i tutaj reprezentacja silna, festiwalowa. Piotr Krzykwa, jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I Natalia Daszek. Dzień dobry. Opowiadajcie, ponieważ jest to, tak jak wspomniałam, dość wyjątkowa formuła. Ona też zawiera bardzo dużo treści, które wcale nie muszą kojarzyć i łączyć się z filmem. Pomysł fascynujący i szalony, i ryzykowny jednocześnie. To znaczy do polskich filmów, takich no, wybranych, wyselekcjonowanych, ale niejednokrotnie takich sztandarowych tytułów w polskiej kinematografii, zapraszacie do tych filmów, do interpretacji czy stworzenia narracji słownej pisarzy i pisarki. Tak, no, bo to jest coś pomiędzy audiodeskrypcją a takim osobistym komentarzem. I teraz o ile my zapraszamy autorów, to my prosimy tych autorów, żeby oni wybrali swój ulubiony film albo film, który z nimi w jakiś tam sposób rezonuje, który jest dla nich istotny, ważny, bo wtedy też mamy takie poczucie, że tą narrację, którą napiszą, ona będzie dużo bardziej osobista. Natomiast ja uwielbiam o tym rozmawiać w radio, ponieważ radio to jest właśnie takie miejsce, w którym nie mamy obrazka. I dzięki temu trochę możemy właśnie pokazać, na czym polega ta idea. I wiem, że się przygotowałaś. Masz fragment. Wyjątkowo jestem przygotowana dzisiaj, tak? Wyjątkowo nie sądzę, myślę, że zawsze, ale wiem, że dzisiaj się przygotowałaś z jakimś fragmentem właśnie filmu z korelacji i może fajnie, gdyby widzowie, a właściwie słuchacze mogli to usłyszeć, chyba, że masz jakąś koncepcję, że może trochę później. Nie, to jest fantastyczna koncepcja. Wiesz, też, koncepcja moich gości jest moją koncepcją. Łatwiej się czasem rozmawia, kiedy wiemy, o czym rozmawiamy, tak w taki sposób doświadczony. I w ten sposób Piotr Krzykwa zasugerował, że być może trudno zrozumieć ideę tego festiwalu, nic bardziej mylnego, ale zróbmy dokładnie to, co już podprowadziłeś. To tylko rok w reżyserii Pawła Karpińskiego, a z narracją Doroty Masłowskiej otworzy nam już dzisiaj o godzinie? O 20. 20 w kinie Luna otworzy nam cały cykl spotkań z tymi filmami. Ale też będzie Dorota i będzie też reżyser pan Paweł. Ale ja muszę jedną rzecz powiedzieć, bo jak byliśmy tu ostatnio z Dorotą i właśnie rozmawialiśmy na temat festiwalu, to wydarzyła się wyjątkowa sytuacja, ponieważ film To tylko rok okazało się, że nigdy nie miał takiej polskiej premiery. I podczas naszego festiwalu reżyser, kiedy dostał mikrofon i mógł przemówić, powiedział: słuchajcie, jestem wzruszony, bo to jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę ten film ma swoją premierę, po 40 latach. Więc dla nas to jest wybitne święto, bo nie dość, że trochę spowodowaliśmy, że ten film wyszedł właśnie z tych magazynów, dostał taką prawdziwą premierę, to jeszcze teraz premierowo przy odpalaniu kina Luna znowu się ten film pojawia. Czad. Czad, no to teraz dajmy czadu. Uwaga, start! Ktoś mnie bardzo chciał zagłuszyć, a potem zmienić zupełnie do dna. Przyciąć włosy, zamienić ciuchy, lecz moje życie całkiem... O, czekaj, obrywańcu. Żebyś nie stanął w tej peruce za blisko kuchenki gazowej. Brudna muzyka. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Jak muzyka ma być niby brudna? Cholerna bzdura. Dla ludzi wykolejonych na rokowych trasach. Co? Ty masz rację. Ty jesteś autentyczny. Autentyczny amator z domu kultury. No. Tu coś bardzo dziwnego. Krótki tutorial, jak stymulować mężczyznę partykułą no. Paneczku, no. Jesteś świetny, no. Sylwia z Jankiem ruszają na spacer po miasteczku namiotowym. Życie nie zawsze jest tu różowe. Razem patrzą, jak milicjant sprawdza książeczkę namiotową jednego z jego mieszkańców. Ale oni są szczęśliwi. Ważne, że ziemia jest twardo ubita, nie lepi się do butów. Życie to bywa brutalne. Między namiotowiczami dochodzi do rywalizacji i bratobójczych biegów. Pod ich wpływem Sylwia też nagle gdzieś biegnie. Niektórzy próbują biegać w miejscu, leżąc. Czemu tu się dziwić? Nagle pada deszcz i wiatr. Dorota Masłowska, To tylko rok w reżyserii Pawła Karpińskiego i cykl filmów, które poruszyły się i czy zostały poruszone dzięki festiwalowi Korelacje i odpowiedzi na fundamentalne pytania, jak stymulować mężczyznę partykułą no. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, może zajrzeć chociażby dzisiaj o godzinie 20 do warszawskiego kina Luna, a potem do kin studyjnych w całej Polsce. Gdzie i jak dotrzeć i do jakich kin, o tym jeszcze porozmawiamy, ale mam wrażenie, że przy okazji tego fragmentu ujawniła się już i ukazała nam cała idea tego festiwalu, ponieważ mamy oczywiście taką zabawną sytuację. Ja celowo wybrałam taki zabawny fragment. Być może też, zresztą tak wyszło przy okazji naszej rozmowy, Dorota Masłowska ma zabawowy stosunek do filmu To tylko rok. Ale ma tam też takie bardzo poważne przeloty. Dokładnie. I to jest bardzo poważna sytuacja, ale to jest też dosyć poważna rozmowa o tym, jak można odbierać filmy zupełnie innymi zmysłami. Mhm. Natalia? Jak można odbierać zupełnie innymi zmysłami? Tak, no przede wszystkim jakby w ten sposób realizując nasze pokazy, czyli mamy i film, i mamy tą autorską narrację, to z jednej strony możemy oglądać i słuchać, ale możemy też tylko słuchać lub tylko oglądać, bo dodam a propos idei dostępności, że filmy mają też napisy SDH, a można generalnie zrobić sobie jakikolwiek seans by się chciało i wyobrażać sobie na przykład, że to, co faktycznie narrator nam podpowiada. A warto wspomnieć, że nie zawsze podpowiada nam na wesoło, bo czasami podpowiada na nostalgicznie. Czasami przez jakiś wybrany przez siebie film chce opowiedzieć nam jakąś swoją osobistą historię. Więc nie dość, że zmieniamy trochę samą narracją już w ogóle charakter tego filmu, to jeszcze swoim odbiorem tak naprawdę możemy dodatkowo ten charakter zmienić. Więc te korelacje tam są bezustanne i to szaleństwo połączeń różnych wymyka się czasami spod kontroli interpretacyjnej i na tym trochę to polega, że nie tylko tak sucho podajemy, co widać na tym ekranie, ale wprowadzamy jakieś dodatkowe wątki, przede wszystkim przez perspektywę narratora, który głównym właśnie zadaniem, jakie od nas dostaje, to pozostać sobą w tym, co tworzy. I to też powoduje, że jeśli myślimy o tym, że Dorota Masłowska napisała nam To tylko rok, albo Artur Andrus dopisał się do Chudy i inni, albo Filip Zawada do Walkoveru Jerzego Skolimowskiego, to znając twórczość tych osób możemy też wyobrazić sobie, że one faktycznie są też bardzo różne, jeśli chodzi o prowadzenie tej narracji. To jeszcze wspomnę, Marcowe Migdały Radosława Piwowarskiego i tutaj autorska narracja Agnieszki Wolny-Hamkało. Ja już miałam okazję zmierzyć się akurat z tym obrazem i z tą narracją. Zupełnie inny klimat, zupełnie inna opowieść i właśnie to jest arcyciekawe przy okazji tego waszego przedsięwzięcia. No i oczywiście Bartek Kędzierski, tutaj Władcy Much w kinie. No więc możemy ruszać tym tropem, ale mam dla was propozycję. Może dacie... Już się boję. Ja zostawiłam żelazko chyba. Nie ma wyjścia ze studia. Tu już nie ma odwrotu. Michalina Bieńko, fantastyczna wydawczyni, zamknęła drzwi na klucz. A ja mam dla was propozycję. Zespół Problem, taki skład. Znacie? Coś tam słyszeliśmy pewnie. Teraz przefiltrowany, właściwie oni przefiltrowali jeden utwór znanego, świetnego polskiego zespołu Baim. Mm-hmm. O tym to słyszeliśmy. Mm-hmm. Tak, o zespole Baim i być może będzie akcept i potwierdzenie tego, że nadadzą się do takiej narracji. Pewne jest tylko, że zejdę. Pewne jest także, że w niebie nie spotkam tych, których cienie już wsiąkły z ciałami pod ziemię. Choć dziś są tak bardzo odległe, to czyny me ciemne i od grzechów lepkie. Nie wiem, czy bawią, czy smażą się w piekle, to wołają mnie tam do siebie, więc biegnę. Nie będę szukał tam ciebie, a ty mnie nie szukaj nad brzegiem. Pamiętaj, że w upiornym świecie od zła parującym też byłem człowiekiem. Woda faluje na wietrze, kikuty drzew mają dreszcze. Śmierć bywa lepszego zarzewiem, ma pamięć o tobie przez dłonie przecieknie. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Toń jest błękitna, na dnie tylko piach. Czuję to, gdy tylko zanurzę nim twarz. Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach. Czuję to, gdy tylko zanurzę mi twarz. Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask. Przeżyć dwa razy to samo? Daj sznur, zwiążę go przed tą kawą. A gdy życie przeleci przed twarzą, ma wstrząsnąć docnamną, niepokojem parząc. Jedni się nawet nie zmarszczą, inni nie spojrzą z obawą przed wizją parodii tej, w której się pławią. Zbyt skuci łańcuchem teorii, by złapać to życie za gardło. Robiliśmy wiele, by żyć i tak mało, wyjęci spod litości orbit, lecz pewni, że warto. Wyrwaliśmy wodospad skałom, ziemia wokół martwa, oblana lawą. Widmami nie staliśmy się z nimi walcząc. Szaleńcy, a niech tak nas nazwą. Jezioro ma zapach twój, w nim idę na dno. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim. To nie jest błękitna, na dnie tylko piach. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask. Dokładnie tak. Problem byłem człowiekiem. No i oczywiście w tle Jezioro Szczęścia zespołu Bajm. A z nami Piotr Krzykwa, Natalia Daszek i Marlena Gabryszewska. Dzień dobry raz jeszcze. Ponownie dzień dobry. To teraz poproszę was o krótką recenzję. Czy skład Problem nadawałby się na narrację, na przygotowanie narracji? Ja uważam, że każdy, kto ma coś do powiedzenia, by się nadawał. Tak wybrnął Piotr Krzykwa. Dziękuję bardzo za tę konkretną opowieść. Wracamy zatem na bezpieczny grunt. Stowarzyszenie Kin Studyjnych i Festiwal Korelacje łączy siły po to, żeby w bardzo wielu miejscach, w kinach studyjnych w całej Polsce zaprezentować filmy. Pierwszy już dzisiaj to tylko Rok z narracją Doroty Masłowskiej. Tych filmów będzie więcej. Tych filmów jest więcej. W zeszłym roku już rozpoczęliśmy tą współpracę ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych i jak wiesz też, Agnieszko, Wilczyca między innymi, Marka Piestraka, dokładnie właśnie z narracją Doroty Masłowskiej, była już w kinach i Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgensterna z Agnieszką Wolny-Hamkało. I one będą realizowane, te pokazy, dalej i nadal mają swoją publiczność. A w tym momencie właśnie To tylko rok z narracją Doroty Masłowskiej. Mamy Artura Andrusa wspomnianego w filmie Chudy i inni Henryka Kluby. Fantastyczna pozycja, naprawdę fantastyczna. Dowcip tam naprawdę skrzy się na wszystkich możliwych poziomach. Zdecydowanie tak. I właśnie to, co wspominałaś, Marcowe Migdały, zdaje się, z Piwowarskiego z Agnieszką Wolny-Hamkało. Mamy też Walkover z narracją Filipa Zawady. No i oczywiście hitowy set kina niemego z przełomów XIX-XX wieku, między innymi krótkometrażówki Braci Lumière. I tam narrację napisał Bartek Kędzierski, który jest scenarzystą serialu Władcy Much. I to właśnie oryginalna obsada Władców opowiada nam, co tam na tym ekranie widzi w tym kinie niemym. I to jest świetna informacja. Ruszajmy tropem i korelacji, ale także trasą, którą można sobie wyznaczyć nawet już teraz, bo na pewno jest jakaś taka sprytna strona, na której podejrzymy wszystkie szczegóły. No, oczywiście, to nasza strona. Zapraszamy na Stowarzyszenie Kin Studyjnych.pl lub na naszego Facebooka, który nazywa się o dziwo tak samo, Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Tam znajdą państwo rozpiskę wszystkich seansów łącznie z dniami, bo filmów jest dużo, kin zainteresowanych też jest dużo, więc już teraz możemy państwa zaprosić nie tylko do Warszawy, ale i do Poznania, do kina Rialto, do gdańskiego kina Spektrum, do Łydyni, do Krakowa, do Wrocławia. Absolutnie filmy z autorskimi narracjami podbijają kina studyjne. Wszystkich nie jestem w stanie wymienić, bo tych, jak wspomniałam, 33 kina w całej Polsce teraz już startują, natomiast... Ale to dopiero początek. Tak, to dopiero początek, bo to nie jest taka typowa premiera, że mamy tylko 2 tygodnie na obejrzenie tych filmów i więcej, one już nie będą dostępne. Te filmy są dostępne cały czas, to zależy od państwa. Państwa, jeżeli Państwo chcą je oglądać. Można kontaktować się też ze swoimi ulubionymi kinami, bo kina studyjne są dla widzów, więc jeżeli Państwo wyrażą taką chęć i napiszą do swojego ukochanego kina studyjnego, z pewnością to kino taki seans zorganizuje. My oczywiście tę kopię udostępnimy i postaramy się też zaprosić twórców, no bo od tego też kina studyjne są, pracujemy nad tym, więc zapraszam do przeglądania naszej strony i szukania swoich ukochanych kin studyjnych i narracji i filmów. Ja. Może ktoś nas, przepraszam, że ci Piotrze wpadam w słowo, bo może ktoś teraz słucha nas, mieszka w miasteczku małym albo dużym mieście i ma swoje ulubione kino studyjne, proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl i dzielić się, a może nawet przesłać zdjęcie swojego ulubionego kina, bo to, o czym wspominałam, czyli ta zachęta do tego, żeby ruszać w trasę, w drogę i planować sobie być może wycieczki tropem kin studyjnych, to jest bardzo dobry pomysł, bo te kina to niejednokrotnie są takimi, no, one są perełkami architektury. Absolutnie. Szczecin? Tak. W Szczecinie też będą filmy z autorskimi narracjami. Kino Pionier, najstarsze kino w Europie. 1907 rok, dokładnie. Zdaje się. Ruda Śląska i tam Kino Patria z 1937 roku. Absolutnie kina studyjne wyróżniają się tym, że to są zwykle wolno stojące budynki. Niektóre jeszcze przedwojenne, niektóre powojenne, więc mamy tutaj fantastyczną, socrealistyczną architekturę, jak chociażby Kino Iluzjon w Warszawie, czy właśnie Kino Luna na MDM-ie, wpisane w przestrzeń mieszkalną, więc absolutnie kina studyjne są takimi miejscami, które można odkrywać od wnętrza, czyli od repertuaru, ale też od tej fantastycznej architektury. No chociażby kino w Krakowie, kino pod Baranami, które mieści się w prawdziwym pałacu. Nie byle co. Kto nie chciałby być w pałacu? Naprawdę. Kino pod Baranami. Oczywiście ja też od razu przekieruję do sobotniej audycji Katarzyny Borowieckiej. Wszystko wszędzie teraz. Tam o wiele więcej i o kinach studyjnych i o filmie. To w takim razie reasumujmy wszystko. Dzisiaj wielka premiera, czyli Tylko rok w reżyserii Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej i też bardzo ważny moment, czyli otwarcie ponownie warszawskiego kina Luna. Mhm. Gdzie znajdziemy wszystkie szczegóły i zaproszenia proszę wysyłać. To jeszcze tylko jedno słowo. Tego się obawiałam. Nasze, nasze spotkanie z kinami studyjnymi właśnie jest dlatego ciekawe i fajne, ponieważ mamy, wydaje się, wspólny wektor rozmowy z widzami. I nam bardzo odpowiada to, w jaki sposób stowarzyszenie i kina studyjne dbają o swoich widzów, jak ich zapraszają do tej wspólnej zabawy. Dlatego jest nam super po drodze i cieszymy się, że możemy wspólnie to realizować. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze i słuchaczki cieszą się razem z wami i ze mną. Piotr Krzykwa, Natalia Daszek z festiwalu Korelacje. Dziękujemy bardzo. Oraz Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dziękuję. Czy mogę coś na koniec jeszcze? Ależ oczywiście, proszę. Ja na koniec bardzo chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom i widzom, którzy tak bardzo mocno kibicowali kinu Luna i kibicują kinom studyjnym. I bardzo dziękuję za wszystkie maile, wiadomości również na Facebooku i za troskę o to kino. I to również dzięki Państwu i temu zaangażowaniu i tej oddolnej wiadomości, że Państwo potrzebują tego kina i potrzebują kin studyjnych, my możemy działać i przekonywać również do tego polityków, że kina studyjne muszą istnieć, bo są dla Was super ważne. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kinach. Widzimy się wieczorem. Do zobaczenia, do usłyszenia i takich właśnie mamy słuchaczy i takie mamy słuchaczki. Kochają kina studyjne i dobre kino. Dziękuję Wam bardzo. No i cóż, w takim razie do miłego zobaczenia, usłyszenia. Pamiętajcie, że drzwi Trójki zawsze są dla Was otwarte. Cudownie. Dziękujemy. Do zobaczenia. A my ruszamy teraz z El Suelo de Bajo. The God Killer is Tokyo and I'm Godzilla. Playing blackjack versus death gun on the car dealer. Just bought a demon, I'm screaming about the car dealer. The last temptation of Mike, but I'm a God digger. Tell Beelzebub that the God don't need a job. And if I did, the oligarchs would be missing, murdered and robbed. This is Bonaparte and he paired with Tucson. And they went on a world conquest, tag your Bonaparte. Michael remained murderous, but still virtuous. Wait to kill the petty Lately I found out the church services. Not a holy man, but a moral in my perverseness. So I support the sex workers unionizing their services. Says you don't love me, hey. I'm guessing I'ma be okay. Says you don't feel me now. I feel like I'ma live somehow. The world, it's great what's coming out like a reaper. I stop a dying child, he don't pronounce my name correct. Rules will gotta be rules, any exceptions, and I'm not a leader. Thinking the boss and I get him, I fix the is iffy. But later don't hold white, they'll get to the crib and quickly. I watch my mouth when I'm finished watching y'all suck pop. Don't doubt you put an ounce of that evil on me, I'm flipping Ricky. I give an inch to you simps, I'll never forgive you. Not saying it's a conspiracy, but you're all against me. You see a future with runner jewels ain't can't throw my hit the killing trip, turn the time machine back around a century. Says you don't love me, hey. I'm guessing I'ma be okay. Says you don't feel me now. I feel like I'ma live somehow. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más en mí. Quiero cumbia más. Naucalpan. Every child, woman and man, opinion don't matter, stick to your plan. If they judge, still don't budge. Don't give an inch, don't give a nudge. Nudge. Life a leave it better than bent. Lose a win, got a hold of your chin. And I put it on Jamie and me. We just gave you inspiration for free. The money never meant much. Kumbia, kumbia, kumbia, kumbia. Randy Jewels i Sonorom Pepera. Fantastyczny meksykański skład. A my ruszamy teraz no, z Meksyku prosto do Sochaczewa. Miasta, w którym dzieją się rzeczy ważne, poważne i niezwykle intrygujące. Dlatego do studia wskoczyła już Michalina Bieńko. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ty, Sochaczew, lubisz... Lubię, wychowałam się w Sochaczewie, więc chyba trochę nie mam wyjścia. A, to jest takie bezwyjściowe trochę. Trzeba kochać miejsca, w których się urodziło? Nie wiem, czy trzeba. Nie wiem, czy trzeba, nie wiem, czy wypada. Wypada może. Może wypada. Ale to, co się dzieje w Sochaczewie i równie dużo dzieje się także w innych mniejszych miejscowościach, to jest coś, co leży mi bardzo na sercu i w Terrakultura nie brakuje miejsca właśnie na takie inicjatywy. I właśnie z jedną z nich do nas dzisiaj przyszłaś. Tak, przychodzę z grupą teatralną Kurtyna i z niezależną grupą aktywistów Otwarty Sochaczew, z Kasią Pyś-Fabiańczyk i Radkiem Fabiańczykiem, którzy kilka lat temu rozruszali Sochaczew w takim kierunku, którego wcześniej nie było. Jak ja się tam wychowywałam, to nie miałam możliwości uczestniczenia w takiej oddolnie organizowanej kulturze, w spotkaniach literackich, właśnie w spektaklach, w koncertach niezależnych. A Kasia z Radkiem właśnie nagle się pojawili i to rozruszali. Okazało się, że działali już dużo wcześniej w Sochaczewie, tylko po prostu nie znaliśmy się, ale kilka lat temu ruszyli z kopyta z tymi działaniami. I to są działania, które są niezwykle ważne. One też zakładają takie myślenie, bardzo szerokie zresztą, żeby nie dzielić ludzi na pełnosprawnych, niepełnosprawnych, żeby nie myśleć o tym, że teraz wrzucamy teatr i robimy go specjalnie dla ludzi, ponieważ mają jakąś formę niepełnosprawności, tylko myślimy o tym całościowo, jako konglomeracie różnych treści, zjawisk, wrażliwości, które mogą się razem przenikać. No to co? No i potencjału twórczego, który wszyscy mamy. To co? Ruszamy w tę przygodę? Ruszamy w tę przygodę. Ja bym chciała jeszcze tylko nawiązać do kin studyjnych, bo spektakl Teatru Kurtyna dla wszystkich starczy miejsca widziałam właśnie w kinie studyjnym Odeon w Sochaczewie i grupa teatralna Kurtyna na stałe współpracuje z kinem studyjnym Odeon, także pozdrawiamy. A teraz Katarzyna Pyś-Fabiańczyk i Radek Fabiańczyk. Muzyka. Grupę teatralną Kurtyna założyliśmy 4 lata temu. A dlaczego? Z tego co pamiętam, to był czas pandemii, mieliśmy lockdown i chcieliśmy zaaktywizować naszą grupę osób z niepełnosprawnościami, którzy byli wtedy niestety zamknięci w domach, nie było żadnych zajęć, żadnych aktywizacji. No i my postanowiliśmy kreatywnie trochę ich zaangażować. Są słowa, które ranią. Nic nie umiesz. Nic nie umiesz! Jesteś głupkiem. Jesteś głupkiem! Do niczego się nie nadajesz. Do niczego się nie nadajesz! Znów gdzie z tyłu zostajesz. Znów gdzie z tyłu zostajesz! Teatr jest takim ciekawym sposobem pobudzenia kreatywności, ale jest też z naszego punktu widzenia przestrzenią bardzo równościową, czyli jest takim miejscem, gdzie wszyscy jesteśmy tacy sami, a jednocześnie możemy wyróżniać się, korzystając z tych naszych różnych właśnie talentów, cech. I to było dla nas bardzo ważne, że jest to przestrzeń też dla kreatywności, dla tworzenia, działania. I przede wszystkim taką naszą dużą bolączką było to, że w mieście, z którego pochodzimy i w którym zaczęliśmy działać, brakowało zajęć dla dorosłych z niepełnosprawnościami i dla młodzieży z niepełnosprawnościami, które zrównywałyby tę młodzież z innymi mieszkańcami naszego miasta, czyli byłyby to zajęcia takie dojrzałe, poważne. Pamiętam pierwsze spotkanie, mieliśmy już wewnątrz grupy, wewnątrz Stowarzyszenia Kultura Działania i Otwarty Sochaczew. Rozmawialiśmy o projekcie, no i padł pomysł, że to będzie teatr. Część osób była sceptyczna co do realizacji, więc przygotowaliśmy taki plan, żeby zaprosić osoby, które zajmują się już zawodowo pracą z osobami z niepełnosprawnościami. No i po rozmowie z dziewczynami doszliśmy do tego, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo fajnie można zaktywizować wszystkich potencjalnie zainteresowanych, no i to musi wypalić. I tak też się stało, wypaliło. Głównie też dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców naszych aktorów, bo nasi aktorzy na początku nie przychodzili do nas sami, tylko przychodzili z rodzicami i takim ważnym elementem naszej pracy to jest jednak to oddzielenie często już właśnie dorosłego niepełnosprawnego, który jest bardzo mocno związany ze swoimi rodzicami, bardzo często, czy z opiekunami. To jest to rozdzielenie i dlatego pierwszą zasadą było to, że rodzice zostają na zewnątrz, co na początku spotkało się z takim lekkim niepokojem, ale okazało się, że po pierwszych próbach aktorzy są tak zachwyceni poczuciem takiej sprawczości, odpowiedzialności, swojej własnej dojrzałości, że oni mogą już część tych działań z dorosłego życia przenieść też do swojego, że rodzice bardzo, bardzo szybko przyzwyczaili się do tego zwyczaju i z dużą radością powierzali nam swoje dzieci. Ja mówię dzieci, ale to już nie są dzieci, bo większość z nich to są dzieciaki, młodzież i dorośli między 18 a 26 lat. Praca jest bardzo taka dynamiczna, można powiedzieć, i z reguły co roku wystawiamy nową sztukę, więc bardzo zależy nam na tym, żeby ci nasi aktorzy nie popadli w taką apatię, w przyzwyczajenie, tylko rzeczywiście co roku zmieniamy repertuar. Sztuki są autorskie, także scenariusze za każdym razem przygotowujemy sami i od takich sztuk bardzo melancholijnych, sentymentalnych, jak na przykład Mały Książę, poprzez bardzo dramatyczne, tak jak Diagnoza, po komedie, takie jak nasza ostatnia sztuka, czyli Mleko i Czekolada. Zwykle część tych naszych wspólnych zajęć to są ćwiczenia teatralne. Często zapraszamy gości, którzy też pomagają nam poprowadzić zajęcia, tak żeby to było dla aktorów ciekawe. I bardzo, bardzo dużo ćwiczeń, zwłaszcza tych związanych z odgrywaniem ról, z wcielaniem się w role. Bo dla naszych artystów, którzy są ludźmi albo z zespołem Down, albo z autyzmem, z upośledzeniami, które troszkę utrudniają pewnie odgrywanie czy rozumienie innych ról, to jest ogromne wyzwanie. I dla nas to jest wielka satysfakcja, że za każdym razem nam się wspólnie wszystkim udaje takie sztuki przygotować w taki sposób i na takim poziomie, że no często mamy takie komentarze już po zakończonych spektaklach, że w zasadzie gdyby nie to, że zawsze na koniec sztuki pozwalamy naszym aktorom wyjść na scenę, porozmawiać, powiedzieć, podzielić się swoimi przemyśleniami i wrażeniami, to gdyby nie ten moment, ciężko byłoby tak naprawdę nawet zorientować się, którzy z aktorów mają jakiś stopień niepełnosprawności. Ale to tajemnica. Początki były trudne, z tego co pamiętam. Na przykład jeden z naszych aktorów Piotrek przy pierwszej próbie biegał po sali i cały czas krzyczał jakieś swoje wymyślone słowa i przez pierwsze 20 minut próbowaliśmy go opanować. Adrian, który jest naprawdę wielkim gościem, podchodził do wszystkich ze stowarzyszenia i pytał się, czy może się z nimi zmierzyć, ile mają telewizorów. No, były to sytuacje wręcz komiczne i z perspektywy czasu, tak jak ja to teraz widzę, to jest przeogromny progres. To jest tak ogromny progres, że ja bym się wcale tego nie spodziewał, że my osiągniemy, w zasadzie nasi aktorzy osiągną aż tyle i ich rodzice, ponieważ role, które oni mają, ćwiczą razem z rodzicami, z pedagogami, z pedagożkami i to nie jest łatwe zadanie. Ja myślę, że oni przechodzą też taki dodatkowy proces socjalizacji, ponieważ w domu, w szkole są w takim środowisku, które znają, w środowisku, które jest przewidywalne bardzo często, gdzie troszeczkę układa im się plan dnia, gdzie oni nie do końca są odpowiedzialni za to, co robią, tylko są takim przedmiotem czyichś działań. A u nas rzeczywiście mogą poczuć się jak twórcy i to poczucie, to, taką dumę, no u nich bardzo widać. Także to jest dla nas też ogromna radość zawsze po zakończeniu spektaklu, kiedy widzimy po prostu ile w nich jest emocji. I też bardzo chętnie nasi aktorzy dzielą się z nami swoimi troskami, kłopotami, zmartwieniami, ale też swoimi przygodami, radościami, miłością. To też troszeczkę dało nam takiej inspiracji do stworzenia tej naszej najnowszej sztuki, która jest komedią, ale pokazuje właśnie osoby z niepełnosprawnościami w taki sposób, w jaki byśmy oglądali klientów nowojorskiej knajpy, kawiarni, którzy ze sobą rozmawiają, więc my widzimy, że oni tak samo, ten ich świat, chociaż często jest, można powiedzieć, że izolowany od całej reszty, czyli tak właśnie ten świat gdzieś tam się mieści między szkołą a domem, to tak naprawdę jest świat nas wszystkich. Lubiłem liczyć i obliczać. Wiem, ile każdy z was ma telewizorów. Ile dni zostało do końca roku? Za 54 dni będą twoje imieniny? Urodziłaś się 27 września? To była środa. Lubię kury. I zbierać jajka. Małe sprzedaję po 10 zł. A duże po 13. Piszemy nowy scenariusz. Chcemy zdobywać nowe sceny. Przede wszystkim nasi aktorzy i aktorki chcą zdobywać nowe sceny, bo ja się sam nie mogę nadziwić, że oni się jeszcze nie wypalili. Oni cały czas mają nową energię i cały czas chcą więcej, więc szczerze mówiąc, to my musimy za nimi już nadążać. Niektórzy z nich mówią, że nigdy nie zejdą z desek sceny i po prostu cały czas ćwiczą bez względu na to, czy my ich do tego zachęcamy, czy nie. Start spreading the news. You're leaving today. Tell me. I want to be a part of it. New York, New York. Życzymy grupie teatralnej Kurtyna, żeby pojechała chociażby do Nowego Jorku ze swoimi spektaklami. Katarzyna Pyś-Fabiańczyk i Radosław Fabiańczyk oraz Michalina Bieńko wraz z nami teraz w studiu. Jeszcze raz cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Fascynująca jest to opowieść i teatr, który na pewno jest wart uwagi. W Sochaczewie mieści się teatr, odbywają się próby, spektakle w różnych częściach Polski na razie, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, liczymy na inne miasta, chociażby takie jak Nowy Jork. Można zapraszać? Można zapraszać. Teatr można zapraszać. Grupę do współpracy. Jak najbardziej. Oni bardzo chętnie zagrają, tak jak już padło w tym dźwięku w rozmowie z Kasią i z Radkiem. Aktorzy są bardzo chętni do tego, żeby grać. Trenują, ćwiczą nawet wtedy, kiedy nie przygotowują się do konkretnego spektaklu, ale wciąż pracują i uwielbiają to robić, więc jak najbardziej można ich zapraszać. Grupa teatralna Kurtyna z Sochaczewa. Przypomnę tylko, gdyby ktoś chciał się zdecydować. Teatrów w Polsce jest bardzo dużo, a takich inicjatyw niewiele, więc nic, tylko zaglądać, szukać i przyglądać się grupie teatralnej Kurtyna. Michalina Bieńko, dziękuję ci bardzo. Za chwilę się zresztą widzimy i słyszymy, podobnie jak ze wszystkimi, którzy zostaną z nami do godziny 15. Dziękuję. We'll be right back.